Sayın Mehmet Er Arabacı hocamızdan hakiki ezanımızı okuması için buyur ediyorum. Öncelikle bir iki kelam edeyim. Böyle kürsüye çıkmak her zaman nasip olmaz. Mustafa Bey'in de söylediği gibi o günleri görmedik, o sıkıntıları çekmedik. Onlar kadar bu ezanın kıymetini bilemeyeceğimiz aşikardı. Fakat bu tür hikayeleri dinleyerek o sıkıntıları bir nebze yaşadığımızı hissediyoruz ve ezanımızla o derece gururlanıyoruz. Şu dikkatimi çekti, tabii bu az önceki Türkçe ezan belki musiki açısından bakılırsa biraz dinlenebilir versiyonu belki de. Muhtemelen Saadettin Kaynak bunu okuyan. En güzel şekli bu. Dedelerimiz Tanrı uludur, işte Tanrı seni böyle unutur falan derlermiş. Böyle dalgalı geçirilmiş. Çektikleri sıkıntıları biz çekmediğimiz için bize çok kolay gelir bu tür şeyler. Bilemeyiz. Onun için ne kadar şükretsek az diyoruz efendim. Bugün de hasbelkader bu ezan için söz vermiştim fakat rahatsızlık geçiriyorum. Hatamız olursa affolsun inşallah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allah. Are you?